ท่านอาจารย์ได้กำหนดดูใจมันตลอดทางผ่านหรือเปล่าครับ และอีกหลายคำถามจนท่านพระอาจารย์มั่นพูดตัดบทว่าน ี่ก็จะพยายามคิดและถามเรื่องช้างมาตลอดคืนหรือยังไงจะไม่ต้องสนใจกับธรรมะธรรมโมอะไรเลยหรือ พอถูกขู่เข้าเท่านั้นเรื่องช้างเลยจบลงทันทีเพราะกลัวท่านจะเข็นใหญ่